فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إن كثرت عدتهن وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه دل سياق الكلامين عن افتراق البلوغين فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن المخاطب به الأولياء لما رضي أنه نزلت في معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه حين عدل أخته چلو پھر پڑھ لے انه نزلت في معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه حين نزل اخته جملا ان تجيء الى زوجها الاول بالاستئناف فيكون دليلا على ان المراه لا تزوج نفسها اذ لو تمكنت منه لم يكن سارا بڑھ جا رہا ہے والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا لأنها لحاظ التقدير ان الجنين في غالب الامر يتحرك لثلاثه اشهر ان كان ذكرا ولي اربعه فاصبر اقصى اجرهم وزيد عليه الاشهر استظهارا ربما يضعف حركة في المضاد فلا يحس بها وأمم اللفظ يقتضي تصاوير مسلمة والكتابية مسلمة والكتابية في كما قال الشافعي رحمه الله تعالى والأمة كما قال الأصم والحامل وغيره ولكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة والإجماع خص الحامل عنه لقوله تعالى أولاد الأحمال أجلهن يدان حمل وعن عليهم وابن عباس رضي الله تعالى عنه أن تزد بأقصى الأجلين احتياطا. بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں تو میں سب پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں یا تربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا چار ماہ دس دن وہ اپنے نفسوں کو روکیں آگے نکاح وغیرہ کرنے سے وہ عدت ان کی کتنی ہوگی چار ماہ اور دس دن جو حاملہ ہیں ان کی علیحدہ قرآن پاک اولاد الاحوال اجل ہننا یدان حاملہ ہننا ان کی دستیت و وضع حمل ہے حتیٰ کہ خامد بھی دفنی نہ ہوا ہو ادھر وضع حمل ہو جائے تو عزت سے وہ ختم ہو جائے گی جمہور کا مطلب یہ ہے البتہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابد الاجل ہے اگر چار ماہ دس دن زیادہ بنتی ہے تو پھر یہ عدت ہوگی وضع حمل زیادہ بنتی ہے تو وہ عدت ہو جائے گی حناف کا شوافے کا مختار یہی ہے کہ جو حاملہ ہے وہ اس سے مستثنا ہے چار ماہ دس دن والی عدت ہے اس سے باقی یہاں مسلمان ہو یا عیسائی یہودی عورتوں کے ساتھ بھی تو نکاح جائز ہوتا ہے نہ تو کتابیہ ہو, سب کا حکم یہی ہو گیا عدت چار ماہ دس دن. اسی طرح ہرا ہو یا لونڈی ہو, پھر اس کی لونڈی کی عدت ہے تو وہ بھی چار ماہ دس دن ہونی چاہیے, کیونکہ بچہ تو نہیں پیٹ والا دیکھے گا کہ میری ماں لونڈی ہے تو میں جلدی کروں باہر نکل آؤں, نو ماہ کی بجائے وہ ساڑھے چار ماہ میں باہر آ جائے, یہ تو نہیں ہوگا. یہ نسوانیت کا تقاضا ہے, اس میں حریت یا آبا ہونے کا کوئی تفاوت نہیں ہے, اس لیے یہاں بھی چار ماہ دس دن عدت ہے تو وہ ہوگی. قیاس کا تقاضا کو یہی ہے, لیکن قیاس کو یہاں ترک کر دیا جائے گا. باقی یہ حکمت کیا ہے اس میں وہ بیان کرواتے ہیں کہ اگر بچہ ہو تو پھر تین ماہ پورے ہونے پر وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ حاملہ ہے یا نہیں ہے. بچی ہو تو چار مہینے پورے ہونے پر وہ حرکت کرنے لگ جائے, گویا روح کا اس کے بدن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا, وہ ہلنے جلنے لگ جائے گا. تو چار ماہ پورے عدت ہونی چاہیے تھی, دس دن مزید جائیں وہ کیوں کر دیے گئے؟ تو فرمایا استظہار تاکہ اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ واقعی پیٹ میں بچہ ہے, جان اس میں پڑ گئی ہے. تو اب عدت جو ہے وہ بڑے حمل والی صورت میں ہوگی, اور اگر چار ماہ دس دن گزر گئے کوئی نہیں پیٹ میں حرکت وغیرہ محسوس ہوئی بلکہ خون جو ہے وہ آ رہا ہے, تو صورت میں پتہ چلا کہ یہ غیر حاملہ ہے, تو لہٰذا چار ماہ دس دن گزرنے پر عدت اس کی ختم ہو جائے گی. اب کوئی اشکال ہے ان کے جواب. الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, یہ موصول صلہ مبتدا ہو گئے, یا تربصن لانفسہم اربعۃ اشہر, یہ خبر ہوگی, خبر جملہ ہو تو پھر مبتدا کی طرف ضمیر عائد ہونی ضروری ہے, یہاں ضمیر عائد ہے کوئی نہیں, تو کیا لازم آیا؟ مبتدا ہو گئی, خاوند خبر بن گئی, بیویاں مطابقت کوئی نہ رہی, اس کی پھر دو توجیہ فرما رہے ہیں. یا تو مضاف معذوف ہے مبتدا والی جانب, ازواج الذین یتوفون منکم, یا طرف سنا فوت ہونے والوں کی بیویاں جائیں تو وہ چار ماہ دس دن انتظار کریں, یا طرف سنا سے مضاف کا علم آ رہا تھا تو اس لیے ذکر ضروری نہ آ رہا, یا خبر میں ضمیر عائد ہے مبتدا کی جانب تو وہ معذوف مقدر ہے اور اس طرح ہوتا رہتا ہے. اس طرح السمن و منوان و درہم کی دو سے درم کے بدلے منوان من ہو درہم, یہی ہوگا نا, یہ تو نہیں کہ ذکر پہلے گھی کا کیا ہے تو پاؤ تیل کا بیان کیا جا رہا ہو, ظاہر اسے گھی کا بھاؤ بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں بھی جب ذکر کیا ہے کس کا, خامد مرے بیوی زندہ ہو تو عزت اس کی کیا ہے, پھر ظاہر ہے انہیں کی بیویوں کی بات کی جا رہی ہے, اس لیے ضمیر عائد جائے وہ یہاں پر معذوف مانی جائے گی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت الحمدللہ, پھر سناؤ خیریت. کیڑے لے کا کھانا رات کا پروگرام خیروں سے دعا کر اور گھر بار خیر ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہا ہے. السلام علیکم. دو وجہ سے جواب آ گیا, یا تو مبتدا کی جانب مضاف معذوف ہے یا خبر والی جانب ضمیر جو ہے تو وہ معذوف ہے. مطلب کیا ہوا؟ یا طرف بسنا بازا ہم اربازا اشرے و اشرا, خامدوں کے فوت ہونے کے بعد وہ چار ماہ دس دن انتظار کریں اور اپنے نفسوں کو شادی وغیرہ سے روک دیں. اور شکال یہ ہے کہ اربازا اشرے و اشرا عدد کا طریقہ کیا ہے؟ تین سے لے کر دس تک. تمیز مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوتا ہے, تمیز مؤنث ہو تو عدد مذکر ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں اشرن کیوں ہے, اشرتن کیوں نہیں ہے؟ عدد مذکر کے لیے جب مؤنث ہوتا ہے تو اربع تا اسے مؤنث کیا گیا ہے, پھر اشرتن اسے بھی مؤنث کیا جاتا ہے, مذکر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ اشرا لیال یہ مراد ہے اور لیلتن یہ مؤنث شمار ہوتا ہے, جب تمیز مؤنث ہو گئی پر عدد کو مذکر کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایام کیوں نہیں مراد؟ ثلاثت ایام اشرت ایام یہ ہو جاتا. لیالی کیوں ہے؟ راتیں پہلے آتی ہیں دن بعد میں آتے ہیں, اس لیے پھر جب یہ مقدم ہے وجود کے لحاظ سے تو تعبیر بھی پھر انہی کے ساتھ کر دی جاتی ہے. وعدنا موسیٰ اربعین لیلتن, ہم نے چالیس دن کا چلہ تو وہاں لیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے, کیونکہ رات پہلے آتی ہے تو اس لیے پھر اس کو تقدم حاصل ہو گیا یوم پر. وہ جو فوت کیے جاتے ہیں تو میں سے اور چھوڑتے ہیں بیویاں, انتظار کریں یا کرائیں وہ اپنے نفسوں کو یا روکیں اپنے نفسوں کو چار ماہ دس دن. اب یہ اشکال تھا نا, مبتدا خامد ہے, خبر میں بیویاں ہیں, آپس میں مطابقت کوئی نہ ہوئی. جواب کیا ہے؟ یا تو مضاف مبتدا کی جانب معذوف ہے, ازواج الذین یتوفون, یا خبر والی جانب ضمیر جو ہے وہ معذوف مقدر ہے, یا وہ جو فوت کیے جاتے ہیں تم میں سے چھوٹے ہیں بیویاں, یا تربس میں بعض ہم وہ ان کے بعد ٹھہرے چار ماہ دس دن. اور ضمیر عائد معذوف ہوتی رہتی ہے, جس طرح سامانو منوان کی دو سے درم کے بدلے ہے, تو دو سے تیل تو مراد نہیں, روئی کی مراد ہے, لیکن میں نے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ واضح ہے. چل اور قرآن بیان کرتے ہیں, یا توفع نا یہ بھی ہے, تو پھر خامد فوت دوسروں کو تو کوئی نہیں کرتے ہیں نا. اللہ یا توفع الانفس, اللہ ہی فوت کرتا ہے نفسوں کو, تو یا توفع تو مارنے والے ہو گئے نا, یہ مارنے والے تو نہیں مرنے والے ہیں. پھر یہاں یا توفعون پڑھنے کا تو کیا ہوا؟ تو جواب کیا دیا؟ یا توفعون آج اعلیٰ ہوں جو اپنی مدت عمر پوری کرنے والے ہیں. توفع یا استفاض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا. تو یہاں یہ معنی ہو جائے گا. اور پڑھا گیا توفعون فتح یا کے ساتھ, یعنی پورے کرتے ہیں اپنی مدت عمر کو. وتانیث الاشرے یعنی اشرت کے بعد تینی ذکر کی گئی, اس کو مذکر کر کے ذکر کیا گیا ہے. تمیز کا لحاظ ہوتا ہے نا, یہاں تمیز مؤنث ہوتی ہے, عدد مذکر ہو جاتا ہے, تو جب مؤنث کے لیے مذکر ہے تو گویا خود مؤنث ہو گیا نا, تو اس لیے تانیث الاشر کہہ دیا ہے. مؤنث کر کے لانا, اشر کا اعتبار کس کے ہے؟ لیالی کے. ایام کا لحاظ کیوں نہیں کیا؟ لیالی کا کیوں؟ کیونکہ وہ ابتدا ہے مہینوں کی اور دنوں کی, رات سے شروع ہوتے ہیں, چاند نظر آ گیا تو بس رمضان شروع ہو گیا, محرم شروع ہو گیا. اگرچہ دن نہیں چڑھا, رات شروع ہوئی ہے, لیکن سمجھا جائے گا کہ رمضان شروع ہو گیا. چل اسی وجہ سے استعمال کرتے ہیں جاتے ہوئے ایام کے کیا مطلب ایام کی نیت کر کے عشرہ تون ذکر کرتے ہیں یہ کبھی نہیں کرتے ہیں عطا کے کہیں گے تم تو اشرم تم تو اشرا کن کہنا چاہیے تھا کیونکہ روزہ دن میں ہوتا ہے رات کو تو کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی روزہ دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں لیکن رات پہلے ہے تو تعبیر پھر رات کے لحاظ سے اشرن کے ساتھ کر دی گئی ہے جب اور شہادت دیتا ہے اس کے لیے قول باری تعالیٰ کا اشرا نہیں ٹھہرے تم مگر دست یہ لبستو اللہ یوما تو یومن بھی ہے اشرن بھی ہے دن مشتاق ہیں اس کا لیکن اس کے باوجود تعبیر مذکر سے کیا ہے اور کیوں کہ تمیز جو ہے تو وہ لیالی مونس ہے جب اب یہ چار ماہ دس دن کیوں حد مقرر کی گئی ہے اس کی حکمت یہاں سناتے ہیں تو اصل تو اللہ رسول ہی جانے نا حکمت کیا ہے ہم کو یقینی طور پر تو فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں تو اس لیے اللہ سے تعبیر کیا ہے شاید کے مقتضی اندازے کا چار ماہ دس دن کا کیا ہے کہ جنین غالب طور پر حرکت کرتا ہے تین ماہ پر اگر مذکر ہو اور چار پر اگر مؤنث ہو تو پھر انتہائی مدت چار ماہ ہو گئی اس کا اعتبار کیا تین ماہ کا اعتبار نہ کیا نہ شک کے طور پر ذکر کیا مزید علی العشر اور دس دن مزید بڑھا دیے گئے استظہارا تاکہ اچھی طرح تسلی ہو جائے قوت حاصل ہو جائے اس نظریے کو کہ پیٹ میں بچہ ہے کیونکہ بعض اوقات حرکت تو وہ کرتا ہے لیکن اتنی کمزور ہوتی ہے کہ محسوس نہیں ہوتی ماں یہی سمجھے گی کہ پیٹ میں ہوا وغیرہ ہے حالانکہ وہ بچہ حرکت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ساوکار ضعیف ہوتی ہے حرکت اس کی مبادی میں تو نہیں محسوس ہوتی ہے جب اب یہ یا طرف رسنا مطلق ذکر کیا گیا ہے نا فوت ہونے والی مردوں کی بیویاں اس میں مومنہ کافرہ برا عامہ ان کی تفصیص نہیں کی گئی ہے تو پتہ چلا کہ حکم کیا ہے عام ہے پھر اور عموم لفظ کا چاچا برابری مسلم کی اور تعزیہ کی اس میں یعنی عزت کے معاملے میں جس طرح کے فرمایا اور اناف کا مطلب یہی ہے کہ کیا دل رحمت کی تفصیص کرنا اور اناف کا نام نہ لینا یہ بے پرواہی ہے اور برا اور لونڈی بھی ایسے ہی ہیں جس طرح کے اسم کا تعزیہ ہے اور عزت کے معاملے میں یہ عمل کی صورت ہو تو پھر وضع عمل عزت ہے ہر ایک کے لیے ولاۃ الحمٰ علیہ یدا حاملہ چل اور حاملہ غیر حاملہ جو ہے تو وہ بھی برابر ہے لیکن کیا چاہتا ہے آدھی مدت ہو لوڈی کے لیے لیکن یہاں قیاس کو ترک کر دیا جائے گا اور ازواج الذین یتوفون مراد ہے پھر حاملہ جو ہے تو ان کی عزت بھی چار ماہ دس دن ہوئی خاحمل جو ہے تو وہ چھ ماہ بعد آٹھ ماہ بعد جا کے وضع ہو اس کے بارے میں فرمایا اجماع ان حاملہ جو ہے تو وہ اس سے مخصوص ہے نس جو آ گئی تو پھر اجماع کہنے کا مطلب کیا ہوا ولاۃ الاحمال اعجال ہننا یدانا حملہ ہننا یہ ہو سکتا تھا نا کہ پہلے وہ حکم نازل ہوا اور بعد میں یہ وہ منسوخ ہو گیا وضع عمل عزت اجماع اس پر ہے کہ وہ حکم باقی ہے منسوخ نہیں ہوا ہے اجماع اس لحاظ سے ذکر کیا ہے کہ ولاۃ الاحمال اعجال ہننا یدانا حملہ ہننا کا حکم باقی ہے یہ آیت کریمہ اس کے لیے ناسخ نہیں ہے جب اور اجماع اجماع نے خاص کیا ہے حاملہ کو اس حکم سے قول باری تعالیٰ کے حمل والیاں ہیں تو اجل ان کی یعنی عزت ان کی کیا ہے کہ وہ حمل وزاد کریں اور مولا مقتضیٰ جو بعید اجل ہے عزت ہے وہ بیٹھیں احتیاطاً وضع عمل کو زیادہ عرصہ رہتا ہے تو وضع عمل عزت ہو گئی اور چار ماہ دس دن زیادہ ہے بچہ پہلے پیدا ہو جائے مہینے بعد دس دن بعد دو مہینے بعد پھر چار ماہ دس دن کی میعاد پوری کریں, احتیاط اس میں ہو گیا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو بلوغ اجل کا ایک معنی پیچھے گزرانا کہ قریب پہنچ جائیں, اس لیے بتلایا کہ یہاں وہ قرب والا معنی نہیں بلکہ انتہائی عزت والا معنی ہے. جب عزت اپنی انتہا کو پہنچ جائے, وضع عمل پائی جائے, یا چار ماہ دس دن پورے ہو جائیں, پھر فلاح جنا علیکم, تم پر کوئی حرج نہیں. جو بھی وہ اپنے بارے میں کریں معروف طریقے پر, اللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. علیکم کا مخاطب کون؟ خاوند تو گئے فوت ہو, پیچھے بیویاں بیویاں ہیں, تو پھر علیکم اس کا مخاطب کون ہے؟ تو یا سارے مسلمان یا جو حکمران ہیں ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم رکاوٹ نہیں ڈال سکتے, شریف خلاف ورزی ہو. ہر مسلمان کا حق ہے کہ آپ روک کے, ہاتھ سے روک کے نہیں روک سکتا, آپ سے زبان سے روک کے عمل نہیں ہو رہا, تو حکمرانوں کو متوجہ کرے کہ یہ ناجائز کام ہو رہا ہے, روکو اسے. اس صورت میں کوئی چپ رہتا ہے تو یہ گناہگار ہو جائیں گے. حکمران نہ دخل دیں پھر بھی گناہگار ہیں, عام لوگ نہ حکمرانوں تک کوئی بات پہنچائیں پھر بھی گناہگار ہیں, لیکن عزت پوری ہو جائے پھر وہ اپنا فیصلہ قسمت کا معروف طریقے پر کریں, پھر کوئی بھی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا. تعرض للخطاب, جو خطبہ کرنے والے ہیں اور شادی کے آرزو مند ہیں, ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. روایش آرائش وغیرہ پہلے منع تھی ان کے لیے, اب وہ اچھے کپڑے پہنیں, تنگی پٹی کریں, تیل پاؤڈر وغیرہ لگائیں, یہ ان کے لیے جائز ہوگا. تو پتہ چلا کہ اگر معروف طریقے پر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان پر روکنا لازم ہے, نہ روکیں گے تو صورت میں گنہگار ہو جائیں گے. اللہ بما تعملون خبیر, یہ تحدید بھی ہے اور اشارت بھی ہے, نیک نیتی سے کرو گے رکاوٹ وغیرہ تو اللہ جزائے خیر دے گا, ثواب دے گا, بے پرواہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاوضہ تم پر پایا جائے گا. جب پوری ہو جائے ان کی اجل, یعنی عزتوں کی پوری ہو جائے, تو نہیں حرج نہیں حرج تمام مسلمانوں اس چیز میں جب کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں, کیا مطلب خطبہ کرنے والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا, اور تمام جو حرام چیزیں ہیں عزت کی وجہ سے اچھے طریقے سے ساتھ اس طریقے سے شریعت منکر نہیں ہے, اس کا مفہوم مخالف کیا ہو گیا کہ اگر وہ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں تو صورت میں لازم ہے حکام پر بھی اور عام مومنین پر بھی ان پر انکار کریں, ورنہ گنہگار ہو جائیں گے. اگر وہ کریں مخالف کہیے کہ اگر کریں وہ, اگر کریں وہ جو اس کا شریعت انکار کرتی ہے بس ان پر ہے کہ وہ روکے انہیں, ان پر کہ روکے انہیں, اگر کم کوتاہی کریں گے تو ان پر گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے جو کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے, لہٰذا جزا اس پر دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات صفات پر تو کلام نہیں چل رہا تھا نا, کہ اللہ کے لیے ایک صفت ثابت کی جائے, تو اس لیے بتلایا کہ مقام کی مناسبت سے اللہ بما تعملون خبیر کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم برائی سے روکو گے تو اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا, نہیں روکو گے تو پھر معاملہ فرمائے گا. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, اگر تم تاریخ کے طور پر ان کو پیغام نکال کر دے دو عدت کے دوران, اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یا اکننتم فی انفسکم, دلوں میں چھپائے رکھو کہ یہ عورت عدت سے باہر آئی تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا, لیکن اسے نہ صراحت میں کہا ہے نہ تاریخ کے طور پر, تو صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کے علم میں ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے, کیونکہ مرد عورتوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتے, عورتیں مردوں سے نہیں ہر ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے. لیکن ان کے ساتھ وعدہ اور عہد پیمان نہ کرو صرف خفیہ طور پر. یا تو وعد کے ساتھ اس کا تعلق ہے, وعدہ خفیہ خفیہ میل ملاپ کر لیا اور طے کر لیا کہ عزت گزرنے پر نکاح میرے ساتھ ہی کروں گی اور کسی کے ساتھ نہیں کروں گی. تو اس طرح کے خاص پیمان عزت کے دوران جو ہے تو وہ نہیں ہونے چاہیے. یا سر بمانا بتی ہو گیا, پہلے سے تجربہ کرانا شروع کر دیا نا کہ میں بڑا قوت با کا مالک ہوں اور تیری ساری کمی کو تائی پیچھے کوئی ہے تو وہ ساری پوری کر دوں گا, اس طرح کی حرکت جو ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم سکول قول معروف آ مگر یہ کہ تم معروف طریقے پر کوئی بات کرو, تعریض ہو یا کنایا وغیرہ ہو تو سری جو ہے تو وہ پائی جائے. سیما عرض تم بھی من خدمت النساء, تو تعریض کیا ہے, اشارہ کرنا, ظاہر لفظ اور ہو مراد اور ہو. جس طرح ایک بندہ مانگتا ہے وہ کسی کے پاس گیا کچھ ہے لینے کے لیے تو کہا سلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں, ذکر سلام کا ہے مانا موضوع مراد ہے اس کا یہ نہیں کہ وہ مراد ہی نہیں ہے, لیکن ساتھ اشارہ کدھر بھی ہو گیا کہ کوئی شاید ملنی چاہیے مجھے, خالی مجھے نہیں لوٹایا جائے. یہ تعریض والی صورت ہوگی, کنایا یہ ہے. ذکر لوازم کا کیا جائے, رات بندو مات جائیں تو وہ لے لیے جائیں, یہ کنایا والی صورت ہو گئی. اس طرح فلاں طویل الجاد, فلاں کے تلوار کی میان لمبی ہے, مطلب ہے قد اس کا لمبا ہے, قد دو فٹ اور تلوار کی میان وہ چار فٹ گٹیٹتا پھرے, اس کا کوئی سکھ نہیں بنتا ہے. تو ذکر لال مراد علوم یہ کنارے والی صورت ہوگی. غیر موجودہ مانا جائے تو وہ مراد ہو جائے, تو یہ اجاز ہو گیا. تشبیہ والا علاقہ ہے تو استعارہ ہو گیا, تشبیہ سے اٹکے ہیں تو پھر یہ اجاز مرسل والی صورت جائے تو وہ بن جائے گی. دوبارہ یہاں عرض تم تعریض ہے, اور تعریض کا مطلب کیا ہوا کہ لغوی معنی کے لحاظ سے نہ حقیقت بنتی ہے وہ نکاح وغیرہ نہ مجاز بنتا ہے, پھر بھی یہ کہ میں شادی کرنے کا پروگرام رکھتا ہوں, تیرے جیسی بیوی مجھے مل جاتی تو کیا بات ہے, اس طرح کا کوئی جو ہے اشارہ کرتا ہے, یہ تعریض والی صورت ہے وہ سمجھائے گی. خطبہ خطبہ تو کلام کو غیر کی طرف متوجہ کرنا یہ خطاب ہو گیا. اگر واضح نصیحت کے طور پر ہے تو پھر عموم سے خطبہ سے تعبیر کیا جائے گا, نکاح کا پیغام ہے تو پھر یہ خطبہ سے تعبیر کیا جائے گا. اس لیے یہاں خطبہ النساء یہ بولا جائے گا. چلو نہیں ارے سمپر تعریف کرو تم ساتھ اس کے, یعنی عورتوں کے خطبہ دعوت نکاح تاریخ کے طور پر دو سر. اور تاریخ کیا ہے یہاں مقصود کا, یہاں مقصود کا ایسی چیز کے جو نہیں وضع کی گئی اس کے لیے حقیقت اور نہ مجاز. وضع مجاز میں تو کوئی نہیں ہوتی ہے نا, پھر یہ مجاز یہاں کہنے کا کیا مطلب, ایک ہوگی وضع عام ایک ہوگی وضع خاص. مثلا اسد کا لفظ جنگلی جانور یا اس کے لیے موضوع ہے, لیکن وہ نہ بن سکے پھر بہادر آدمی یہ مراد لے لو. یہ وضع عام ہو گئی نہ کہ موضوع لا بن سکتا ہے مراد لیا جا سکتا ہے تھو گیا نہیں تو اس کا یہ مناسب ہے پھر یہ مراد لے لینا. اس لیے مجاز میں بھی وضع نوری والی صورت جو ہے تو وہ بن گئی. نہ حقیقتاً نہ مجازاً نکاح وغیرہ والا مانا جائے, اس پر دلالت کرنے والے لفظ بولے جائیں, جس طرح فائل کہتے ہیں میں آیا تھا السلام تم دیو سلم علیہ کرنا حقیقت نہ مجازن مانگنے والے معنی پر دلالت نہیں کرتا, لیکن اشارہ ادھر ہو جاتا ہے اس سے چلو اور کنایا کیا ہے شاید کے سادے کر کرتے ہیں لوازم یا مراد خاص ہے ان کے اس طرح طویل النجات لمبی میان والا ذکر لازم ہو گیا, مراد طویل القامت یہ ہو گیا, کثیر الاماد فلاں کے چولہے میں راکھ بڑی ہے, تو خالی لکڑیاں تو کوئی نہیں نہ جلاتا, ظاہر ہے مہمان بتیرے آتے ہیں تو اس لیے پھر رات بھی چولہوں میں زیادہ ہو گئی, ذکر لازم کا ہو گیا, رات کی کثرت مراد تقاوت مہمان نوازی یہ ہو گیا. چلو اور خطبہ یوف کے جو بہت زیادہ مہمان نواز ہو, چلو اور خطبہ خطبہ نام ہے اس حالت کا, خطبہ پہلا کا وزن ہو تو یہ نام ہو گیا حالت کا جو توجہ والی ہے خطاب کے دوران, مگر یہ کہ جو مضمون ہے اور بے شک مضمون ہے کی گئی ہے کے اور مخصوص عورت کے طلب کے کو جو دعوت پر نکاح وغیرہ رکھ دینا ہے تو وہ مراد ہوگا اس سے, لازم علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, یہاں مطلق عورتیں جو ہیں وہ مراد ہے, دوسری عورتوں کو تو صراحتن بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس لیے بتایا کہ علیہ السلام عہد کا مراد کیا ہے جو عزت میں بیٹھی ہیں متصاد ہیں اور عزت وفات میں بیٹھی ہیں, تو ان کے ساتھ اس طرح کی اشارے کنارے سے بھی بات نکاح کی نہیں کرنی چاہیے, بیٹھی ہیں اور تاریخ خطبہ کی کیا ہے خطبے کا اشارہ کرنا, کہیں طور پہ کہیں تو بڑی خوبصورت ہے یا نافع کا لوگ تیری طرف بڑے راغب ہیں یا میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں, تو یہ الفاظ اس کے ساتھ نکاح کے لیے تو موضوع نہیں نا حقیقت نہ مجازن, لیکن وہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ مجھے دعوت دے رہا ہے, یہ تاریخ ہوگی چل او اکنان تم بھی انفس تم یا چھپاؤ تم اپنے دلوں میں, انفس کا ذکر ہے تو مراد دل ہو گیا, یعنی زبان سے ادا نہ کرے دل میں اس چیز کا خیال کر لے, رکھو ذکر نہ کرو نہ سراحت نہ تاریخ, عالم اللہ اللہ نے جان لیا بے شک ماضی حدوث کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ تمام استعمال کے لیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے حق میں جب استعمال کی جائے تو یہ نہیں کہ اللہ نے اب جانا, بلکہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت کے علم میں آئی بات ہے, بے شک تم ان قریب ذکر کرو گے ذکر کرو گے ان کا صبر نہیں کر سکو گے سبوت کے ان سے ہوش رہ کے یعنی رغبت تھی ہن یا ان سے اعراض نہیں کر سکو گے, اس میں ایک طرح کی سرزنش ہو گئی نا کہ بجائے اللہ اللہ کرنے کے یا اگلا جو مر گیا ہے اس کی موت کو یاد کرنے کے اپنی شادیوں کی فکر پڑ گئی, چلو اچھا ہوا عورت آزاد ہو گئی تو مجھے موقع مل گیا, تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے باری تعالیٰ نے یہ سرزنش کے انداز میں ذکر کیا تھا. اور اس میں نو توبیق کی ہے, باری تعالیٰ نے جانا کہ تم ذکر کرو گے اور صبر نہیں صبر نہیں کرو گے سکوت, لیکن نہ وعدہ اور عہد پیمان کرو ان کے ساتھ, سرزن شرکاوتی والا معنی ہو گیا, یا وعدن سرزن خوبیہ وعدہ یہ نہ کرو, لیکن استدراج کے لیے ہوتا ہے پچھلی کلام سے پیدا ہونے والے عوام کا ازالہ کیا جاتا ہے, تو پھر ستل کرونا ہونا ان کا ذکر کرو گے, پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی آج پیمان وغیرہ کی, ان کے ساتھ تصریح فرمایا کہ خبردار یہ بات اور آج پیمان جائیں یہ نہیں ہونے چاہیے, چلو مطلب کیا ہے؟ ذکر تو ان کا کرو دل میں یا تاریخ کے طور پر کرو, لیکن نہ وعدہ دو ان کو نکاح کا یا جمع کا. وادن سلم ہو تو پھر نکاح کا وعدہ ہو گیا, یا سر کا اطلاق وتی پر ہوتا ہے تو پھر جمع جو ہے اس سے نہیں. پھر وتی کو سر سے کیوں دعوی کیا ہے؟ کیونکہ خفیہ طور پر ہی وتی کی جاتی ہے, علانیہ تو نہیں کی جاتی ہے, اس لیے سرن سے تعبیر کر دیا. یہ بھی کنایہ والی صورت ہو گئی نا, وتی منظوم ہو گئی اور خفیہ ہونا اس کا لازم ہو گیا, تو ذکر لازم انتقال مظلوم کی طرف پایا گیا. یا جمع تعبیر کیا گیا ہے خاص سر کے وتی سے, وہ بھی خفیہ طور پر کی جاتی ہے. پھر عقد والا مانا جائے تو وہ مراد ہو گیا, کیونکہ عقد جو ہے اس وقت وتی کا بن جاتا ہے پتی کے جواز کا. اس لیے مطلب کیا ہوا؟ خفیہ حجاب قبول کر لیا جائے, نکاح عدت کے دوران کر لیا جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم معروف انداز اختیار کرو. تو وہ کیا ہے؟ تعریض والی صورت پائی جائے, تصدیق والی صورت جو ہے تو وہ نہ پائی جائے. اب پہلے لا تو آئے تو ہونا صرف اللہ تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ معروف طریقے پر, پر معروف طریقے پر صرف وعدہ دینا صحیح ہو گیا. اللہ استثناء کے لیے جو ہے حالانکہ وہ منع ہے, وعدہ عزت کے دوران کرنا ان کے ساتھ وہ مطلق کرنا منع ہے. تو یہ لاپر بھی لازم آ گئی, اس کا جواب دیتے ہیں کہ مستعان ہو جائے تو یہاں پر کیا ہے؟ معروف ہے. لا تواعدوهن مواعدتن الا مواعدتن معروفتن, یہ مطلب ہو گیا کہ نہ عہد پیمان ان کے ساتھ کرو مگر جو معروف طریقہ ہے اس پر. یا مطلب کیا ہے؟ الا مواعدتن بقول معروفن, یہ ہو گیا. ایک تو جیت یہ ہے مستثنا متصل ہو, پھر مستثنا اگر ہو معروف ہے, یا یہ ہے ہی مستثنا منقطع سرن سے, لیکن اس پر رد کرتے ہیں کہ یہ قول اسے استثنا منقطع بنانے والا یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ صورت میں مطلب کیا بن جائے گا؟ ساتھ واعدوهن الا تعریض, تعریض کے طور پر. تو تعریض کو دوبارہ سے تعویض نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ نہ وہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے, تو اس صورت میں سے وعدے سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے. مگر تم کہو اچھی بات, اور وہ کہ تم تعریف کرو اور نہ تصریح کرو, اور مستثنا منہ معروف ہے. لا تواعدوهن موعدتن, عہد پیمان کرو ان کے ساتھ مگر ایسا عہد جو معروف ہے, یا موادت پائی جائے ساتھ قول معروف کے ہی تعریض ہو. چل انتقول قول معروف آتے, یہ اللہ انتقول یہ کیا بن جائے؟ استثناء سرن سے ہو جائے. پھر مراد اس سے قول معروف سے کیا ہے؟ تعریض. تو لازم آئے گا کہ تعریض کیا ہو؟ موادت ہو, حالانکہ تعریض میں بات تو کوئی نہیں نہ ہوتا ہے, اس لیے اس سے سلام انقطع بنانا یہ ٹھیک نہ ہوگا. چل اور وہ رہی تھا مگر تعریض والا, حالانکہ تعریض کو موجود نہیں کہا جاتا ہے. کیونکہ حکم جائے اور یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ صراحتاً کہنا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں متعلق کو یہ جائز نہیں, لیکن تعریف کے طور پر کہہ دیا جائز, اس صورت میں جائز ہوگا. لیکن ایک ہے طلاق مل گئی خاوند کی طرف سے, اب وہ عدت میں بیٹھی ہے, آیا اس کو اس طرح دعوت دینا یہ جائز ہے یا نہیں, تاریخ کے طور پر, کرایہ کے طور پر, بل حضرت جواز ہو, اگر یہ ہے کہ اس کے حق میں جائز ہے, جس سے متعدد الفاظ ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا. چلو, تو اس میں دلیل ہے اوپر خطبہ تشریح کے حرمت متعدد کے لیے, اور جواز ہے اس کی تاریخ کا, یعنی اگر ہو متعدد وفات والی, اور اختلاف کیا گیا ہے طلاق والے متعدد کے بارے میں, طلاق بینہ میں, اور اگر اس میں اس کا جواز ہے لا تعظم اختتم نکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, نکاح والی گانٹھ کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ کتاب یعنی مکتوب امر جائے, عدت والا تو اپنی انتہا کو پہنچ جائے, اور یقین رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, فاضرو اللہ سے ڈرو, اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو, وعلم ان اللہ غفور حلیم, اور اس کا بھی یقین رکھو کہ اللہ بچنے والا بھی ہے. عزم کرے لیکن عمل نہ کرے تو اللہ اس کے عزم کو بخش دینے والا ہے, حلیم البردوار ہے, اس لیے فوری طور پر عذاب تکلیف زیادہ تو نہیں دیتا ہے. ولا تعظم عقدۃ نکاح, عزم کا ذکر کیا گیا ہے, عزم نہ کرو نکاح کا, ایک ہے عملاً نکاح کرنا, ایک ہے اس کا عزم, تو پھر یہ عزم کی ناحیت یہ مبالغہ ہو گیا نا, بال فعل نکاح کرنا تو دور کی بات ہے, اس کا عزم بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. جب عزم اور پختہ ارادہ ناجائز ہے تو بال فعل ایجاب قبول بطری کے اولا ناجائز اور حرام ہو جائے گا. اور خیال ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں, دل تم نے کہا سے مراد کیا ہوگا, ایجاب قبول جو ہے وہ, اور عزم ارادہ جو ہے خدا کا, جو نکاح ہو چکا اس کا تو نہیں نہ ہوگا, وہ تو ہو جو چکا, اب اس کے عزم سے روکنے کا کیا مطلب ہوا, بتلایا کہ ہم مضاف معذوف ہے, لاتا سے وہ عقدا عقدہ سے نکاح ہے, جو نکاح والا رشتہ ہے اس کے منعقد کرنے کا عزم اور ارادہ نہ کرو, یہ مطلب ہوگا. اور فوجی یہ کرتے ہیں لا تعظم عقدۃ النکاح, تو عزم کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا, کاٹنا, لا تعظم عقدۃ النکاح یہ مطلب ہے کہ تم نے اگر ایجاب قبول کر لیا ہے پھر طلاق نہ دو, اس رغبت کو قطع نہ کرو جو قائم کیا گیا ہے, کیونکہ بلا وجہ عورت کی اس میں حتک اور بیس کی جائے تو وہ پائی گئی اور تمہاری طرف سے اس پر ریاست کی جا رہی پائی گئی, یہ غلط نہیں ہونی چاہیے. اور نہ تم عزم کرو نکاح کا, یعنی نکاح کو جو کہ گانٹ ہے, باہم ربط اور تعلق کا ذریعہ ہے, ذکر کیا ہے عزم کا, فعل عقد یا عقد پر جو مترتب امر ہے, رسی ملائی آپس میں گانٹھ دی, جو گانٹھ آ گئی ہے عقدہ ہو گیا, گانٹھ دینا عقد ہو گیا. چل, ذکر کیا ہے عزم کا مبالغہ پہ نفی کے لیے عقد سے, یعنی ولا تعظم عقدہ نکاح, ارادہ ہی نہ کرو کہ جائے بل فعل ایجاب قبول پایا جائے. اب اور سوال تھا کہ عزم اور ارادہ عقدہ کا تو نہیں نہ ہوتا ہے, عقدہ تو اس پر مترتب امر ہے جو عقد اور ایجاب قبول پایا جائے اس پر, اس لیے جواب دیا کہ مضاف معذوف ہے لا تعظم عقدہ نکاح, یا تعظم کا مطلب کیا ہے, قطع نہ کرو نکاح والی گانٹھ اور رغبت تعلق جو پایا گیا ہے, جو کہا گیا ہے تو کیا کہ مانا اس کا نہ قطع کرو نکاح والی گانٹھ کو, قطع کرنا ہوتا ہے حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ کتاب جو ہے یعنی مدت مقررہ عزت کی تو اپنے انتہا کو پہنچے. کیلا مانا ہو سے اس کا کیلا والے قول کا دوست ہے, تا یبلغ الکتاب اجلہ سے ظاہر ہو گیا نا, کہ نکاح والا عقدا تو سب پایا جائے گا نا, جب عدت پہلے کی ختم ہوگی. تو جب عدت ہی پہلے کی نہیں ختم ہوئی ہے تو پھر عقدا سے نکاح پایا کیسے جا سکتا ہے, اسے قطع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ سیاق سباق کے لحاظ سے یہ لا سکتا عقدا نکاح والا معنی سے ہی نہیں بنتا ہے. اور یقین رکھو کہ اللہ جانتا ہے ایسا کر بیٹھے لیکن بالفعل نہ کرے, اللہ سے ڈرتے ہوئے. اللہ اسے بخشنے والا ہے, حلیم, بردباری سے کام لینے والا ہے. کیا بنے یار, کھلو کیوں آنا تو؟ اور جانو کہ بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا ہے جو تم ارادہ کرتے ہو اور نہیں کرتا. حلیم ہے, جلدی عقوبت دیتا. لازم علیکم فیما لازم علیکم ان تلقتم النساء ما لم تمسوهن, نہیں حرج تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو جب تک کہ تمہاری طرف سے نساس یعنی بتی نہ پائی جائے, اور تفرید الحما فریدا, یا ان کے لیے اکمار تم تمہاری طرف سے مقرر نہ کیا گیا ہو. سمجھتے ہو ہونا ان دونوں صورتوں میں جب طلاق قبل المسیس آ گئی اور اکمار بھی ان کے لیے مقرر نہیں کیا گیا تھا, سمجھتے ہو ہونا ان کو مساعدو علل موسے کا در ہو علل مختلف کا در ہو, خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق متعین لازم ہے, اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق متعام بالمعروف, یہ نفع پہنچانا ہے معروف طریقے پر. حقاً علی المحسنین, جو لازم ہے نکوکار لوگوں پر. لازم علیکم جناح, جو بھی اس کیا مطلب تم پر کوئی تاوان بوجھ جو ہے تو وہ نہیں ہے. کس صورت میں؟ جب حکمار مقرر نہیں تھا, مباشرت بھی نہیں پائی گئی ہے, اب پھر پورا مال دینا صورت میں یہ لازم نہیں ہوگا جو عام عورتوں کو دیا جاتا ہے. یا تو یہ مطلب ہے لازم اب مہر والا بوجھ جائے تو تم پر نہیں ہوگا, یا شرعی طور پر کوئی گناہ گاری جو ہے وہ لازم نہیں آتی ہے, کیونکہ طلاق مباح ہے اگرچہ مباحات میں سے مقبوض تر عمل ہے. اب الحلال عند اللہ, طلاق ہے تو حلال لیکن مقبوض پسندیدہ بھی ہے. اس صورت میں لازم کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ گناہ تم پر نہیں ہوگا, کیونکہ شرم جائز ہے, کوئی خلاف ورزی اس میں شریعت کی نہیں ہے. اب اس کیا حکم کا پس منظر جو ہے تو وہ بیان فرماتے ہیں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام طلاقیں دینے سے بکثرت منع فرماتے تھے, تو پھر وہاں کیا پیدا ہوا کہ طلاق دینا جائز نہیں, اس پر شرعی معاوضہ جو ہے وہ پایا جائے گا. اس لیے فرمایا لا جنا علیکم ان طلقتم, اگر طلاق دے دو قبل الجماع اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. معلوم تمسوخ ہونا لیکن مساس کا ہوا, اور جمع کی صورت میں بھی مساس پایا جاتا ہے, ذکر لازم کا ہو گیا, انتقال مظلوم کی طرف کنایہ کے طور پر حجامت کا ذکر جو ہے تو کیا گیا ہے. تمسوخ یہ مجرد کا سیکھا ہو گیا نا, مسا یا مسو چھونا مس کرنا, اور واسو با مقالے پر عورت مرد سے اور مرد عورت کے ساتھ مس ہوتی ہے. اس لیے اولا تم آسو معلوم تم آسو ہونا, جب تک کہ مساس دو طرف آ جائے تو نہیں پایا گیا. اور تفرید الحما فریدا, یا تم نے ان کے لیے فریدا مقرر نہیں کیا ہے, تو فریدا مفروض کے معنی میں ہو گیا, مراد مقرر شدہ باہر گیا ہو گیا. اس صورت میں یہ مفعول بے ہی بن جائے گا, اکمار کمال یہ ہو گیا. اور یا مفعول مطلق یا یہ بن جائے گا, تفرید فریدا تن مفعول مطلق یہ ہو گیا. باقی فرض سے مراد زہر کیا ہوتا ہے چیز غیر لازم کو لازم کر دینا. پھر یہاں اس سے مراد نکاح طلاق کے دور میں کیا ہوگا, تسمیت المار اکمار متعین کرنا, یہ ہو گیا. باقی فرید تن میں تاز ہے تو یہ کیوں ذکر کی گئی ہے, کیونکہ یہاں جو لغوی معنی ہے ایک چیز غیر لازم کے لازم کرنا وہ مراد نہیں, بلکہ سے خاص یہ جو مال عورت کا ایجاد قبول کے وقت مقرر کیا جاتا ہے مال کا وہ مراد ہے. اس لیے سکتے یہاں آگے کس کی نقل کی تصویر سے اسمیت والے معنی کی طرف منتقل کرنے کے لیے. دو صورتوں کا بیان ہو گیا, جمع نہ پایا جائے یا کمار معین نہ ہو. اب اگر طلاق دی جاتی ہے تو خاوند پر مہر لازم نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے, البتہ متا لازم ہے. ہمارے نزدیک واجب ہے, امام مالک علیہ رحمت کے نزدیک مستحب ہے متعنا متا دو انہیں لازم علیکم. یہ خبریہ جملہ ہو گیا, متعو انشائیہ ہو گیا, تو انشائیہ کا تو خبریہ پر جائے وہ لازم آ جائے گا. اس کا جواب کیا دیا, معذوف علیہ یہاں کیا ہے مقدر ہے, متلے کو ہننا ممتے ہو ہننا, اگر تم بیوی بنا کے نہیں رکھنا چاہتے تو انہیں طلاق دے دو, لیکن ساتھ متا جائے تو وہ دو. تو متا کیوں لازم کیا گیا اس کی حکمت بیان سناتے ہیں کہ عورت کو نکاح کر کے پھر طلاق دے کے بلا وجہ وحشت میں مبتلا کیا گیا اور پریشان کیا گیا, تو اس لیے کوئی نہ کوئی خمیازہ اس کو بھگتنا چاہیے, اس پہ کوئی نہ کوئی تاوان ڈالنا چاہیے تاکہ یہ ایک عادت نہ بن جائے لوگوں کی اور عورتوں کو بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے. کتنا متعدد ہے وہ ہونا چاہیے, تو رائے حاکم کی جو ہے وہ اس میں ملوث اور معتبر ہوگی. اپنا اپنا دور ہوتا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانا پینا جائے وہ اسی نہیں ملتا, کپڑے پورے بدن پر نہیں ہوتے تھے, پھر وہاں صورتحال اور ہے. تو جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں میں لوگ کھیل رہے ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہوگا. اس لیے حکمران جو ہیں اور قاضی ان پر اس معاملے کو چھوڑا گیا. ضابطہ اس میں کیا ہے, خاوند وسط والا ہے اس کے مناسب تنگ دست ہے تو اس کے مناسب متعلق لازم کر دیا جائے. بعض حضرات کہتے ہیں متعلق میں عورت کی حیثیت کو مرود رکھا جائے گا, کھاتے پیتے کرانے کی ہے تو پھر اس لحاظ سے اچھا لباس وغیرہ دیا جائے گا, اسے ہندی متوسط ہے تو متوسط قسم کا لباس ہو جائے, غریب گرانے کی ہے پھر چوتی کپڑے وغیرہ جو ہیں تو انہیں پر اکتفا کیا جائے گا. اور نہیں آ رہا جی تم پر نہیں آ رہا مار سے, اور کہا گیا ہے کہ نہیں ہے گناہ مار کے لحاظ سے تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے, اور کہا گیا ہے کہ شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے بدعت طلاق کرنے میں, طلاق دینے میں اور کہا گیا ہے طلاق سے گمان کیا گیا ہے کوئی حرج نہیں, اگر تم طلاق عورتوں کو جب تک ان کے ساتھ نہ کرو تمام قرآن ہر جگہ جہاں بھی تمسو ہے تو انہوں نے تم آسو پڑھا کر اور سفر گروپ یا مقرر کرو ان کے لیے خریدا تمہارا او مالا تمسو ہونا او سفر دو ہونا تو او عہد الامرین کے لیے ہوتا ہے, کبھی الا ان کے معنی میں بھی آتا ہے. بزاوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, یا الا ان تفردو کے معنی میں ہو جائے الا ان تفردو, یا الا ان تفردو کے معنی ہو جائے, تو کوئی حرج نہیں جب تک کہ جمع نہ پایا جائے یہاں تک کہ تم ان کے لیے مہر معین کرو. اگر مہر معین کر چکے ہو اس صورت میں پھر تم پر بوجھ ہوگا. جمع کی صورت میں پورا مہر لازم آ جائے گا, خلوت سیاح کی صورت میں بھی پورا مہر نہیں تو آدھا مہر جائز یہ لازم آ جائے گا. یا اللہ اس معنی میں ہو جائے یا وہ اپنے ظاہری معنی پر ہو جائے, مطلب کیا ہے جمع نہ پایا جائے یا تعین, ان دو میں سے کوئی صورت نہ ہو پھر نفی کے نیچے آ گیا تو پھر عموم میں نفی والا معنی ہو گیا نا, کہ نہ جمع پایا جائے نہ تعین جائے مار کی تو وہ پائی جائے. چل مگر جب مگر تم مقرر کرو یا حتیٰ کہ تم مقرر کرو یا تم مقرر کرو اور پر ہو گیا او کو الا ان یا الا ان کے معنی میں کیا جائے یا او اپنے ظاہری معنی پر ہو کا مطلب کیا بنے گا, جمع نہ کرو یا مار مقرر نہ کرو اور فرق مراد کیا ہے مار کا معین مار کا مقرر کرنا اور فریدہ منصوب ہے مفروض نہیں ہونے کی بنا پر جب فریدہ سے مراد مفروض امر ہو گیا تو مار مفعول کے معنی میں ہو گیا. سر تاثر کیوں ہے اکمار مونس تو کوئی نہیں نہ ہوتا, مال جو ہوتا ہے وہ درم دینار تو کہا کہ تینتالیس کے لیے نہیں بلکہ لفظ کو جو منتقل کرنا ہے رسویت سے اس لیے اس معنی میں ہے اور اعتماد رکھتی ہے مستریت کا بھی فریدت تن یہ مستر بن جائے گا مفعول مطلق ہو جائے گا. سر معنی کیا ہوا نہیں بوجھ تو طلاق دینے والے پر یہ مطالبہ مار کا جبکہ متعلقہ کیا ہو غیر محسوس تھا اس کے ساتھ سے پتی نہ پائی جائے یا مار معین نہ کیا جائے وہ صورتیں مستثنا ہوگی. اگر مار معین ہے تو پھر بھی اس پر بوجھ ہے یا پتی پائی گئی تو پھر بھی اس پر بوجھ ڈالا جائے گا. چلیے اگر جمع کیا گیا ہے یا جو مقرر شدہ مار ہے وہ دینا لازم ہوگا, یا جو اس قسم کی عورتوں کا مار ہوتا ہے وہ مار مشری دینا لازم ہوگا. یا جمع تو نہیں لیکن مار معین کیا تھا پھر لالچ ہو معفرت تم جو تم نے معین کیا تھا اس سے آدھا زیادہ وہ دینا لازم آ جائے گا. آیت کریمہ کا ایک ہو گیا منسوخ اور ایک ہو گیا مفہوم. تو آیت جائے یہ پہلی صورت میں اپنے منطوق کے لحاظ سے وجوب کی نفی کر رہی ہے کہ کوئی حکمار وغیرہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے. کب؟ جب جمع نہ پایا جائے اور تعین حکمار کی بھی نہ پائی جائے. اور مفہوم مخالف جائے اس سے پتہ چلا کہ اگر ان میں سے کوئی صورت پائی جائے گی تو پھر کچھ نہ کچھ فریضہ اس کے ذمہ لازم ہوگا. مفہوم مخالف کے لحاظ سے فی الجملہ فریضہ زیادت ثابت ہو جائے گا. چل اگر نہ مت کیا اس کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے اس مقرر کی ہوئی سے نصف ہے اور سس منتوں کے عہد کا نفی وجوب کیا پہلی صورت میں اور اس کا مفہوم تقاضا کرتا ہے وجوب کا آخری دو صورتوں میں جمع پایا جائے پھر پھر جملہ وجوب ثابت ہو گیا پورے مار کا یا مار مثل کا یا فرض کیا گیا تھا پھر نصف معفرت تم آدھا مار جائے تو وہ لازم آ گیا. سمجھتے وہ ہونا بتا دو ان کو اشکال کیا ہے یہ انشاء ہے واد فائد پھر انشاء کا تب خبر پہ لازم آئے گا تو جواب کیا دیا معطوف ہے انشاء مقدر ہے فتلے کو ہننا و مکتے و ہننا یہ چل مکتے ہونا معطوف ہے مقدر پر مقدر پر یعنی تم صلاح اور حکمت متلازم کرنے میں کیا ہے ان کے حالات کی وجہ سے جو وحشت تاریخی ہے اس کا پورا کرنا جبر کمانا پورا کرنا تلاقی تدارک آش واشت میں ڈالنا تو طلاق والی واشت کو کسی حد تک پورا کرنا مقصود ہے. پھر اور اندازہ متا کتنا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے تین کپڑے متا ہے ایک بڑی چادر ہو گئی قمیص ہو گیا دوپٹہ ہو گیا لیکن یہ کیسے ہونے چاہیے سوتی ہوں عام قسم کے یا درمیانے یا اعلیٰ تو اندازہ اس کا سونپا ہوا ہے طرف رائے حاکم کے، عقائد کرتا ہے قول اس کی، یہ باری تعالیٰ کا شاہ کے وسط والے پر مقدار اس کی ہے اور تندس پر اس کی مقدار، یعنی اوپر ہر شخص کے جس کے لیے گنجائش ہے اور مختلف جو تنگ دستا لائے چل مایوتی کو جس کی وہ طاقت رکھتا لائے گا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، ایک انصاری آدمی نے بیوی کو طلاق دی جو مفوضہ تھی اور جواب نہیں پایا گیا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا، مت پہا بے قلم سوتے کا، اور کوئی نہیں تو اپنی ٹوپی جائے تو وہی اسے دے دے، یعنی کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے، تو تنگ دست ہے پھر یہ ہو گیا، خوشحال ہے پھر اس کی حیثیت کے مطابق ہو گیا، امام صاحب علیہ السلام نے فرمایا تو مت کیا دے قمیض غلفہ بڑی چادر اور دوپٹہ، یہ لا حسب الحال، اگر غریب ہے تو پھر سستی ہو جائے اور متوسط ہے تو درمیانے قسم کے ہو جائے، امیر ہے پھر اعلیٰ قسم کے ریشمی وغیرہ یہ ہو جائے، پھر اور دراز کرتی ہے اس پر، دراز کرتے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انصاری کے لیے جنہوں نے طلاق دیا اپنی بیوی کو، مفوضہ کو، بیوی کو مست کرنے سے پہلے، یا مفوضہ تھی، مفوضہ ہو تو مطلب کیا ہے، جس عورت نے اپنا آپ سونپ دیا بغیر اکمال معین کیے، مفوضہ ہو تو جس کو ولیوں نے ایک مرد کے سپرد کر دیا، نکاح کر دیا بغیر اکمال کا تعین کیے، مست سے پہلے کو نہیں مست کیا تھا زوج نے، زیادہ اپنی ٹوپی کی، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قمیض ہے اور لحفہ اور شادر کیا فرمایا، مست متعدے اس کو اگر سے ٹوپی اپنی جب امام صاحب فرماتے ہیں کہ مگر یہ ہماری مثل جو ہے وہ اس سے کم ہو تو صورت میں پھر ہماری مثل جو ہے اس کا رسپ جو ہے وہ دے دینا چاہیے، مخالف جائے اس سے کیا پتا چلتا ہے، تو متاثر مفضلہ کے لیے واجب ہے جس سے خامن نے مباشرت نہ کی ہو، دوسروں کے لیے متاثر ہے تو وہ لازم نہیں ہے، لیکن شافعی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مفضلہ ہے لیکن مس سے کیا ہے خامن نے، اب اس کو بھی متاثر ہے نا لازم ہے، اسی طرح دوسری عورتیں جو ہیں ان کو بھی متا دینا چاہیے، وہ ہوا مقدم علی المفہوم میں قیاس جو ہے وہ مفہوم مخالف سے مقدم ہے، اس لیے پھر قیاس جاتا ہے کہ یہاں متا ہے تو وہاں بھی متا ہونا چاہیے، تو قیاس جو ہے اس سے پتہ چلا کہ سب کو متا دینا چاہیے، اور مفہوم اس آیت مبارکہ کا جو اسے پتہ چلتا ہے پھر مفوضہ جس کے ساتھ جمع نہیں پایا گیا اس کو دینا چاہیے، تو قیاس مقدم ہے مفہوم مخالف سے، اس لیے قیاس پر عمل کرتے ہوئے لازم کر دیا، صرف مفہوم آیت کا تقاضا کرتا ہے جمع پایا گیا مفوضہ ہے اس کو بھی لائق کیا، اور پیر کو بھی قیاس کے قیاس کو مقدم ہے مخالف پر، چلو قیاس بیان کرتے ہیں علل موسے کادا رہو علل مقترے کادا رہو، تو قدر ہو یا قدر ہو کیا پڑھا جائے گا، تو دوسرے حضرات ہیں قدر ہو پڑھا ہے، انہوں نے کادا رہو فتح دال کے ساتھ پڑھا ہے، متاع بالمعروف متاع کے نصب کی وجہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، متعوہن متاع بالمعروف متعو کے ساتھ تعلق ہوا، علل موسے قدر ہوا علل مقتر، یہ جملہ مقتضی ہو گیا، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس کا بیان آ گیا جملے مقتضی کے طور پر، تو متعان کا تعلق متعو کے ساتھ ہو گیا، پھر متعو ہونا اس کا مقول بیل بن جائے کہ سامان معروف طریقے پر دو کپڑے جائیں وہ معروف طریقے پر دو، یا یہ مطلب ہوا، یا یہ اس کو مستر ہے تمتی، اس طرح سلام بمانا تسلیم ہے، تو متعلمانہ تمتی ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں مستر مانا اس کا مستر والا ہو, وقول مطلق بھی بن سکے لیکن اس سے کاغذ اس سے جاری نہ ہو, یہ اسم المستر ہو گیا. مستر جس کے آخر میں دن تن آیا ترجمہ کرتے وقت مقول مطلق بھی بنے اور اس سے کاغذ جائے تو وہ بھی پایا جائے تو وہ مستر ہو جائے گی. اگر مقول مطلق بن سکے لیکن یہ دن تن بھی اس کے آخر میں نہ آئے اور اشتقاقات وغیرہ بھی نہ ہو, پھر وہ علم ہے مستر والی صورت ہے وہ بن جائے گی. تو متعان یہاں مقول مطلق ہے مستروں کا تبدیل کے معنی میں ہے. مطلب کیا ہے, شریعت میں جو وجہ مستقل ہے اس کے مطابق متاجرت وہ دینا چاہیے. حقن علل مسلمین, حقن یہ مطلب جائز کی وجہ کیا ہوئی, حقن جائے تو یہ جو نسبت ہوتی ہے اس کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ یہ نسبت چلوا کے ثابت ہے یہ ثابت نہیں ہے, تو جائز قائم حقن نہیں ہوئی تو حقن اس نسبت کی تاکید کے لیے ہو گیا. مصول مطلق ہے عامل ناصر اس کا مقدر ہو گیا, پہلا جملہ جو ہے اس نسبت کا عامل پر دلالت کر رہا ہے, اس کو ناصر اس کو الگ کر دیا گیا ہے. حقن جو ہے یہ تاکید کے لیے ہو گیا تو یہ حکم لازم ہے اور محسنین جو ہے وہ اس کے پابند ہے, یا متعال کی صفت جو ہے وہ بن جائے گا. تو متا مدا دینا یہ ثابت ہے محسنین پر, اور یا مستر موقع جو ہے یہ بن جائے گی. محسنین اپنے آپ کے ساتھ نکوکاری کرنے والے ہیں, کیسے واجبات کو ادا کر کے اللہ کے یہاں سے دور ہو رہے ہیں, یا ان عورتوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں کہ ان کو یہ اعلیٰ قسم کا لباس وغیرہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. وہ تو دیں گے تو محسن بنیں گے, نہ دیں گے پھر محسن کیسے بنیں گے. پہلے ہی ان کو مجاز پر مشارفت کے طور پر محسن سے تعبیر کر دیا گیا ہے, ترغیب کے لیے محسن بنو اور اچھے طریقے پر ان کو بتا دیا ہے. تو ان کو تمتین کے معنی میں اچھے طریقے کے ساتھ مل معروف ہے, یعنی اس طریقے کے ساتھ والی صورت ہوگی. میں صورت معروف سے مراد کیا ہوا, وہی وجہ جس کو شریعت نے مستحسن کیا ہے, اور مربت جس کو مستحسن سمجھتی ہے کر کے بدہ مستر ہے جو موکل ہے. پہلے حکم کی متے وہ ہونا حقن چل اتا دو ان کو ایسا تو کیا ہو حق ہو, یعنی مناسب ہو ان کی حالت کے دل, اور خود کا حقن لازم کیا گیا ہے, اس کو لازم کیا جانا ہو بر محسنین کے. موسم سے مراد کیا ہوا کہ آپ نسلوں کی طرف احسان کر رہے ہیں, اس کو جلدی کرنے کی طرف ان سے سال کے یا مطالعہ کار کی طرف احسان کر رہے ہیں متا دینے کے ذریعہ سے. وہ تو دیں گے تو موسم بنیں گے, نہ تو پہلے ہی کیسے بتے ہونا سے یہ تو لازم نہیں نا آتا کہ بالفعل انہوں نے متا دے دیا موسم بن گئے. اس طرح کی منسلال سے ہمارا بالفعل نماز یہ ہونا تو نہیں ثابت ہو جاتا. پھر یہاں بالفعل محسنین سے کیسے تعبیر کر دیا گیا ہے, تو اس کا جواب دیا پھر نام دیا ان کو محسنین کا مشارفت کے ترغیب دیتے ہوئے اور تحریر فرنگیز کا کرتے ہوئے. Thank you.